pieniądze. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Współpracownicy i przyjaciele wspominają Jana Olszewskiego. Były premier zmarł w wieku 88 lat. Zależało mu na sprawach Polski do ostatniej chwili. Wspomina marszałek Senatu. Poza tym w serwisie Trójki brak konfliktu interesów. Tak szef Sejmowej Komisji Służb Specjalnych mówi o sprawie spółki Srebrna. Na koniec o tym, że kolejni uczniowie zaczynają ferie. Człowiek wielkiej dobroci i sprawiedliwości. Tak zmarłego byłego premiera Jana Olszewskiego wspominają jego współpracownicy i przyjaciele. Olszewski zmarł w wieku 88 lat. W czasach PRL-u był obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych. Współpracował z KOR oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1980 roku doradzał Solidarności Lechowi Wałęsie. Był pełnomocnikiem rodziny księdza Jerzego Popiełuszki podczas procesu jego zabójców z SB. Był też założycielem Ruchu dla Rzeczpospolitej i Ruchu Odbudowy Polski. Po 2005 roku został doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W czasie II wojny światowej Olszewski należał do szarych szeregów i był łącznikiem w Powstaniu Warszawskim. W 2009 tak wspominał 1 sierpnia 1944 roku. Rozmawiał pani z człowiekiem, który ma już prawie 80 lat. Bardzo długie życie. Wtedy miałam 14. Jak patrzę z perspektywy, to jest ciągle najważniejszy dzień w moim życiu. Ważniejszego już później nie było. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, mówiąc o byłym premierze, zaznaczał, że był on oddany sprawom Polaków. Żal, wielki żal. Do ostatnich swoich chwil był aktywny, udzielał wywiadów, komentował to, co się dzieje na scenie politycznej. Widać, że zależało mu na sprawach Polski do ostatniej chwili. Wieloletni i bliski współpracownik Jana Olszewskiego, poseł PiS Piotr Naimski, wspomina, że jako szef rządu prowadził on politykę zgodną z polską racją stanu. Był premierem rządu, który pochodził z pierwszych wolnych wyborów. Był premierem, który skutecznie ustawił tamę, sprzeciwił się rozgrabianiu Polski, które miało miejsce w wyniku chaosu wprowadzonego transformacją w 1989 roku. Jan Olszewski zmarł w wieku 88 lat. I zmieniamy temat. Nie ma konfliktu interesów w działaniach obecnych służb w związku z ich dawnym zatrudnieniem w spółce Srebrna. Tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Opioła odpowiada na apel opozycji. Posłowie Platformy Obywatelskiej zwrócili się do premiera z wnioskiem o natychmiastowe zawieszenie członków służb związanych z powiązaną z PiS-em spółką. W tym kontekście wymienili szefa ABW Piotra Pogonowskiego, koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, jego zastępcę Macieja Wąsika oraz szefa CBA Ernesta Bejdę. Marek Opioła, przewodniczący Sejmowej Komisji Służb Specjalnych, mówił w radiowej Trójce, że wymienione osoby związki ze spółką miały kiedyś, a nie teraz. To było wiele, wiele lat temu, kiedy te osoby, które są przez parlamentarzystów opozycji wskazywane, a teraz one pełnią zupełnie inne. Wielokrotnie mieliśmy też doświadczenie, że szefowie służb, zanim objęli swoje stanowiska, gdzieś pracowali, czy w sektorze prywatnym, i nikt im nie zarzucał jakichś związków. Nie ma żadnego konfliktu interesu. Gazeta Wyborcza opublikowała w zeszły wtorek zapis rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem z lipca ubiegłego roku. Rozmowa dotyczyła planów budowy w Warszawie dwóch 190-metrowych wieżowców przez spółkę Srebrna. Dzisiaj ostatnie lekcje, a później 2 tygodnie laby. Ferie zaczynają uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Dla policjantów to oznacza więcej pracy. Patrole są w gotowości również na stokach. 63 policjantów śląskiej policji taką służbę pełni. Dba o to, żeby na tych stokach było bezpiecznie, żeby wypoczywający tam turyści mieli zagwarantowaną szybką i sprawną pomoc. Natomiast wszyscy ci, którzy nie potrafią się dostosować do zasad i do regulaminu, wiedzieli, że w pobliżu jest policja i będzie reagowała i będziemy wyciągać konsekwencje wobec takich osób. Mówił Krzysztof Justyński ze śląskiej policji. W czasie ferii mundurowi sprawdzają też autobusy, którymi podróżują dzieci. Na stronach internetowych, czy komendy wojewódzkiej, czy komendy miejskiej powiatowych, podajemy dane, numery telefonów, pod które można zgłaszać tego rodzaju kontrole. Tylko oczywiście bardzo serdecznie bym prosił wszystkich, którzy takie oczekiwania mają, żeby robić to z jakimś wyprzedzeniem, ponieważ tych kontroli jest sporo i jest nam wtedy łatwiej zaplanować te siły i środki. A w poniedziałek do szkół po zimowym wypoczynku wracają uczniowie z Dolnego Śląska, Mazowsza, Opolszczyzny i Zachodniego Pomorza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

could say everything's alright, and I could pretend and say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could say that's the way it goes, and I could pretend you won't know. W 1977 roku śpiewał tę piosenkę Leo Sayer na 5 lat przed momentem, kiedy urodziła się lista przebojów trójki, a w 2002 roku po utwór I Can't Stop Loving You sięgnął Phil Collins. Spędził na liście 17 tygodni, docierając do miejsca czwartego. Następne wspomnienie 1987. We're all someone's daughter. We're all someone's son. 1987 rok, John Farnham i piosenka zatytułowana You're the Voice. Sięgając po te nagrania z archeo alp3.pl odnoszę wrażenie, że wspomnienia są tylko piękne. To były czasy, kiedy Sade lubiła jeszcze saksofon. Kiss of Life w wykonaniu Sade, a teraz Lionel. Then the vision went away. I thought that I had lost her. girl I've been waiting for. Can't believe I just saw her. She is the finest thing I ever could imagine. And I want her next to me, cause I want more. Whoa. Come to be my Cinderella, straight to my wishing well. And you're the one I'll always cherish. Aye, aye, aye, aye, aye. Come to be my Cinderella, straight to my wishing well. And you're the one I'll love forever. Tam się pojawiało ajajajaj, ale też pojawiło się słowo cherish. I do momentu, kiedy Kool & Gang wszedł na pierwsze miejsce listy trójki z utworem Cherish we wpaździerniku 1985 roku, to byłem pewien, że takie piosenki nie mają szansy na pierwsze miejsce. Together near the ocean shore, hand in hand, you and I.

Po to ja sobie żyły wypruwałem, żeby on się ostatecznie zaszył na wsi, auta naprawiał, gaz montował, żeby jakieś lebiegi mogły taniej jeździć. Klienci, jego panowie, a on służy im wiernie, psiowiernie. I czy to go rozwija chociaż? Czy pomyślał, żeby założyć sieć takich warsztatów, żeby rozszerzyć działalność? Nie. Skądże znowu? Po co? Stagnacja. Nie to co Daniel. Daniel by się nie dał tak łatwo zamknąć, zakleszczyć, mówi dziadek i przerywa, żeby nabrać powietrza. Właściwie nic nie wiem o twojej pracy, dziadku, zauważam niby mimochodem. Czym ty się zajmowałeś? A co cię to obchodzi? Moja praca. No pracowałem. Nalewa sobie, tym razem jakby pewniej, kolejny kieliszek wódki. Pracowałem przez 50 lat, codziennie, od rana do wieczora, długo na dwóch etatach. Wtedy nie było, unosi rękę, jakby chciał mi zamknąć usta, które otworzyłem, żeby dopytać, takich możliwości, jakie są teraz. Trzeba korzystać, łapać okazję, pchać się łokciami, dawać w mordy, kiedy się należy. Nie, że siedzisz w miejscu, w małym warsztaciku i sobie dłubiesz w autach za pół darmo całymi latami. Daniel to potrafi się urządzić. Marek mógłby, ale mu się nie chce. A teraz po śmierci Wandy to mu się będzie chciało jeszcze mniej. I mama potrafi, mówię, przypominając sobie jej lawirowanie, koncypowanie, podgryzanie innych na uczelni, walkę o pozycję, która ją, zdaje się, zapędziła aż do małżeństwa z Henrykiem. Zbywa to milczeniem, rozsiada się wygodniej w fotelu, ciężej oddycha, patrzy na mnie dziwnie, zawzięcie, badawczo i nagle jakby sobie coś przypomniał. Uśmiecha się. Ach, jak tam twoje, no, jak to się mówi, życie osobiste, co? A twoje? Mam ochotę odpalić, niby torpedę odpowiedź. Nie narzekam, mówię. Ho, ho, jak Daniel, tak? Coś w tym rodzaju. Nie będę mu się przecież spowiadał. On się może przyzwyczaił do mojej obecności, może mówi swobodniej, ale dla mnie jest nadal odległy, obcy. Nie czuję łączności. Coś ukrywa i kombinuje. Mam lukę, jeśli chodzi o jego pracę. Dziadek wyszedł do pracy. Dziadek dużo pracował, tylko takie kalki, nic określonego. Czym się właściwie zajmują inżynierowie? Siedzą nad biurkiem, kreśląc coś na kartkach? Jeżdżą na budowy i krzyczą, wychodzą rano, wracają wieczorem? A on tu wciąż jest, w tym mrocznym mieszkaniu. Relikt. Po prostu żyje jakimś cudem. Zapala papierosa czwartego. To złudzenie, że na mnie czekał i że ma mi coś ważnego do powiedzenia. Tu nie ma nic ważnego, jest starość. Dogasanie. On już się rozpadł. Odszedł. Choć to skrzętnie ukrywa za zasłoną z dymu i słów. No, to by tak dalej. Nie odpuszczaj, korzystaj. Rządź i dziel. Znów ten dławiony przez kaszel śmiech. Straszny śmiech satyra. Tylko mnie za życia nie rób pradziadkiem, bo jak się z pradziadkiem, to już mogiła. Pradziadek nie powinien być żywy. Mój major Maksymilian Łącki, kawał drania. Przegrał majątek w karty i potem żył na utrzymaniu rodziny. Umarł w dniu moich urodzin. 90 lat. Zasnął i się nie obudził. A dziadek? Mój dziadek, Stanisław, też sobie wybrał dobry czas. 15 sierpnia 39. Pamiętam go, wąsaty, postawny, też oficer, pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Ale co to był za stan spoczynku? Auto miał, Forda, konno jeździł, trzy żony, najmłodsza umarła parę lat temu. Poważnie? Poważnie. Zdrochickich, primowoto Łącka, sekundowoto Pareńska. Czytałem nekrolog parę lat temu, paręnaście najdalej. Miała coś koło setki. A on też dożył dziewięćdziesiątki, twój dziadek? Stanisław? Nie, 60 paru. Dowiedział się, że jest śmiertelnie chory i się zastrzelił. Przykłada palec wskazujący do skronia, a środkowym naciska cyngiel. A ojciec, Rafał Łącki, mój pradziadek. Twój pradziadek, powiadasz. Ty nic nie wiesz, co? To znaczy o nim. Nie wiem, dlatego pytam. No, czasem lepiej nie wiedzieć wszystkiego. Mama mówiła, że w czasie wojny, ale nie wiedziała dokładnie co i jak. Bo w czasie wojny, ale nieważne, to było 70 lat temu. Trzeba patrzeć do przodu. A ty pamiętasz wojnę? Byłem szczyr. 15 lat miałem, jak się skończyła. Są takie różne organizacje, co organizują spędy kombatantów, przemarsze, spotkania w szkołach. Pójdź sobie na takie, to ci powiedzą.